Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Ja, papo! Przechodzi przez kamin. Worek jest duży. Wtedy może tam zmieścić bardzo dużo prezentów. Żeby święta były pełne radości, w Biedronce mamy mnóstwo prezentów w świątecznie niskich cenach. Samochód zdalnie sterowany, Lamborghini, Ferrari lub BMW za jedyne 79,90. Lalka Equestria, różne postacie, tylko 34,99. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry. Wtorek, 18 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Po awarii systemu informatycznego pasażerowie nie zostawiają na PKP suchej nitki. Coraz większe pieniądze są wydawane na absurdalne rzeczy. Jakieś euro, jakieś pendolino. Cały czas jest klapa, klapa, klapa. Po wyborach samorządowych zaskakujący wynik sondażu związanego z wyborami parlamentarnymi. Na pierwszym miejscu Platforma, PiS jest drugi. Zamiast się kurzyć, pomogą bezdomnym. Prezenty, jakie dostaje papież Franciszek, trafią na loterię dobroczynną. Dymisje w zarządzie PKP Intercity, bezsenna noc informatyków i nerwy pasażerów to skutki awarii systemu rezerwacji biletów kolejowych. I choć w końcu wiadomo, co było jej przyczyną, nadal przez internet biletów kupić nie można. Co więcej, nie wiadomo, kiedy się to zmieni. Aleksander Przoniak. Już teraz widać, że falstart nowego systemu sprzedaży biletów będzie się kolejarzom długo odbijać czkawką. Dziś w kasach na Dworcu Centralnym w Warszawie można było co prawda kupić bilety, ale niesmak wśród pasażerów pozostał. Coraz większe pieniądze są wydawane na absurdalne rzeczy. Jakieś euro, jakieś pendolino. Cały czas jest klapa, klapa, klapa. System internetowy nadal nie działa i nie wiadomo, kiedy działać zacznie. Oczywiście staramy się, aby to było jak najszybciej, tak aby pasażerowie mogli kupować bilety we wszystkich kanałach. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Praca więc w re, a odwołany wczoraj członek zarządu PKP Intercity Paweł Hordyński liczy już pieniądze, bo ma wpisany do umowy roczny zakaz konkurencji i co za tym idzie 12 pensji. Ostateczna decyzja w tej sprawie podobno jeszcze nie zapadła, ale z pustym portfelem zainteresowany na pewno nie odejdzie. O kwocie nie możemy mówić, pracodawca nie może jej ujawniać. Mówi rzeczniczka PKP Katarzyna Mazurkiewicz. Kolejarze nie chcą też mówić o stratach finansowych spowodowanych awarią systemu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wciąż sondażowych wyników wyborów samorządowych wynika, że wygrało je Prawo i Sprawiedliwość przed Platformą. Tymczasem mamy najnowszy sondaż związany z wyborami parlamentarnymi. Gdyby odbyły się jeszcze w tym miesiącu, wygrałaby je Platforma z 38% poparciem. Na Prawo i Sprawiedliwość wraz z partiami Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina chce głosować 27% badanych. W porównaniu z październikiem poparcie dla Platformy wzrosło o 4 punkty procentowe, dla PiSu, Solidarnej Polski i Polski Razem spadło o 7. Chęć oddania głosu na SLD, podobnie jak w październiku, wyraził 9% badanych. Poparcie dla PSL-u zadeklarowało w listopadzie 8% pytanych. To wzrost o 2 punkty. Takie są wyniki najnowszego sondażu CBOS-u. Badanie przeprowadzono między 6 a 16 listopada. Ankieterzy przepytali niemal 1000 dorosłych Polaków. Posłowie z sejmowego koła Bezpieczeństwo i Gospodarka apelują do Ministerstwa Finansów o przyspieszenie prac nad ustawą hazardową. To dlatego, że ich zdaniem obecna jest absurdalna. Jako przykład podali przypadek przedsiębiorcy organizującego eventy, który został ukarany za to, że umieścił w internecie zdjęcie reklamujące jego firmę. Problem w tym, że na zdjęciu widoczny był m.in. stół do gry hazardowej, który jako rekwizyt wypożyczony przez filmowców zagrał w jednym z seriali, o czym przedsiębiorca poinformował w reklamie. Poseł Artur Dębski nie szczędził władzom złośliwości. W Polsce administracja państwowa, szeroko pojęta, nie potrafi dobrze policzyć głosów, ale potrafi doskonale prześladować człowieka, który prowadzi legalny biznes, twierdząc, że jego reklamy związane z tym biznesem są nielegalne. O przyspieszenie prac nad nowymi rozwiązaniami, które przygotowuje rząd, Artur Dębski zaapelował do wiceministra finansów Jacka Kapicy. Ja wiem, że temat jest parzący, że niektórzy parlamentarzyści zakończyli przez ten temat karierę polityczną. Nie zamierzamy wobec tego promować różnych rozwiązań, bo jak wiemy, no każdy z parlamentarzystów boi się tego tematu. Ale będziemy w ten sposób, w który dzisiaj to robimy i ostatnio robiliśmy, pokazywać chory system, jeżeli chodzi o gry hazardowe w Polsce. A przedsiębiorca, o którym mówili posłowie z Koła Bezpieczeństwo i Gospodarka, ma postawiony zarzut promowania w internecie gier hazardowych. Papież nie będzie kolekcjonował prezentów, jakie dostaje z całego świata. Franciszek przekazał je na loterię dobroczynną organizowaną przez Watykan, której finał planowany jest na 8 stycznia. Uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą Fundusz Pomocy Ubogim i Bezdomnym. Losy na papieską loterię w cenie 10 euro za sztukę kupić już można w wielu punktach Watykanu, między innymi na poczcie, w aptece i muzeach. Główną wygraną jest nowy samochód z napędem na 4 koła, oczywiście w białym kolorze. Wygrać można też rowery rozmaitego typu, maszynę do kawy, kamerę cyfrową, zegarki i liczne mniej wartościowe przedmioty. Papież rozstaje się z nimi bez żalu. Wiele razy już mówił, że woli je spieniężyć, aby pomóc potrzebującym. W ubiegłym miesiącu dał 200 tysięcy euro rzymskim rodzinom, które nie były w stanie opłacić rachunków za gaz, wodę i elektryczność. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. A więc atrakcje mamy następujące. Wieczorem i w nocy chmury i lokalnie opady deszczu. Na południu mglisto. Temperatura tej nocy od plus 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum i do 6 na południowym zachodzie. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo, tylko na południu może się przejaśniać. Za to na Podlasiu, na Mazurach deszcz ze śniegiem, w górach może padać śnieg. Temperatura no jeszcze bez większych zmian. Od plus 2 stopni w Augustowie, przez 5 w Bydgoszczy, Warszawie, Trójmieście i Koszalinie, do 6 w Poznaniu i Szczecinie, a najcieplej w Rzeszowie, plus 10. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. Mediamarkt.pl. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od perypetii Komisji Wyborczej i przygód związanych z systemem informatycznym, który na zawsze wpisał się już w annały wyborcze Rzeczpospolitej. Państwo będą mieli pretensje do Państwowej Komisji Wyborczej, bo wszystko jest winą Państwowej Komisji Wyborczej. My się nie uchylamy od odpowiedzialności ogólnej, no ale nie możemy przyjmować wszystkiego na siebie. Tak więc szukamy winnych, o czym opowiemy za 4 minuty, a temat powróci też w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. W audycji popołudniowej odwiedzimy także szpital, z którego nikt nie wywozi śmieci. Nie potrzebujemy eboli, bo sobie sami wyhodujemy w szpitalu inną chorobę. Tu niestety są dzieci chore po ciężkich zabiegach, operacjach z ranami. Powinny mieć warunki sterylne. Sprawa dla sanepidu i ministra zdrowia, o czym opowiemy za kwadrans. Za pół godziny spotkamy się z matką Polką, feministką, optymistką. Urodziłam ją w piątek, a w poniedziałek byłam w pracy. To była wyjątkowa ciąża. Przy pierwszej tak nie było, w drugiej ciąży przebiegała całkowicie gładko, bezproblemowo, aż do samego końca. I ja już w poniedziałek czułam się fantastycznie i bardzo chciałam już być z moimi ludźmi. Z taką szczęściarą spotkamy się za pół godziny. Będzie także sprawa natury matrymonialnej. Jest kawaler, który szuka narzeczonej i to nie jest rolnik szuka żony. Sprawa jest bardzo poważna. Kawaler ma 16 lat, ma na imię Tazjam, mieszka w Chorzowie i jest słoniem. Wysokość Tiziama to jest w tej chwili około 3 metry i 80 cm. Natomiast długość, oczywiście nie liczymy trąby wyciągniętej przed siebie, to 3 metry i 90 cm. Czyli już niedługo będzie ładny kwadratowy 4 na 4 metry. O cierpieniach młodego Tiziama opowiemy przed 17. Po 17 przypomnimy losy polskich dzieci, sierot po zesłańcach syberyjskich, które w 1944 roku trafiły do Nowej Zelandii, która dla większości stała się drugą ojczyzną. Mija właśnie 70 lat od tamtych wydarzeń. Mężczyzna musi mieć pasję. To tytuł dzisiejszego reportażu. Mówi się, że mężczyzna musi mieć jakiegoś konika. Gołębie, znaczki, nie wiem, ruletkę, karty, dziewczyny, sport, wyścigi, motocykle. Trzeba czymś się zająć, bo niestety nie żyje się tylko robotą i robotą i robotą i robotą. Trzeba mieć swoją pasję, trzeba mieć swoje coś. Gdyby nie sytuacja polityczna w mojej młodości, byłbym zawodowym żołnierzem. Mężczyzna musi mieć pasję. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Połączymy się także zapewne z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jako że wszystko wskazuje na to, że zmienia się pogoda i z tej mokrej jesieni przechodzimy w jesień nieco zimniejszą i gdzieniegdzie białą. Ale szczegóły w trakcie popołudniowej audycji. 12 minut po 16. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Jak zwykle do 19 rozpoczynamy dyżur. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. A to nasza piosenka na dziś. Wprawdzie dziś wtorek, piosenka to sobota. To Pablo Paweł. Jąkała kupuje buki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos. I oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. i widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok, z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Sobota, Pablo, Paweł. To trójka, 16 minut po 16, wtorek. Zapraszamy do trójki. Złego, co złego, to nie my. Tak o swojej pracy mówią sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej. Mimo że system liczenia głosów nie działa tak, jak powinien, członkowie PKW zapewniają, że wszystko jest w porządku. W studiu Mariusz Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry. Czy sędziowie w ogóle zamierzają wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje w związku z zamieszaniem wokół wyborów? Członkowie PKW do dymisji raczej się nie podadzą, a przynajmniej na razie tego nie zrobią. Tak wynika z wypowiedzi sędziów Kazimierza Czaplickiego i Włodzimierza Rymsa. W tej chwili zastanawiamy się nad tym, jak zakończyć głosowanie. Wykonujemy ciężką pracę, żeby doprowadzić do jak najszybszego ogłoszenia wyników wyborów. W mediach jest dużo informacji na mój temat. Rozumiem, że moja twarz się Państwu opatrzyła, ale proszę jeszcze odrobinę cierpliwości. Chcemy zakończyć te wybory. Próżno tu szukać analogii do sytuacji, jaka miała miejsce w PKP Intercity, gdzie po awarii internetowego systemu sprzedaży biletów pracę stracił członek zarządu spółki i dwóch dyrektorów. Romuald Drapiński, odpowiedzialny za kwestie informatyczne w PKW, przekonuje, że komisja zrobiła wszystko jak należy. Zawinił tylko wykonawca. Jeśli chodzi o audyt, Państwa Komisja Wyborcza zleciła, żebyśmy przeprowadzili sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa działania systemu oraz poprawności ustalenia wyników wyborów. Ten zakres testowania przeszedł pozytywnie. Innego zdania są eksperci. Andrzej Garapich, prezes Polskich Badań Internetu, nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, kto ponosi winę za całe zamieszanie wokół wyborów. Najczęściej jednak wina jest po stronie osoby zamawiającej. To zamawiający nie zawsze umie jasno określić, o co mu chodzi, nie zawsze umie powiedzieć, jaki ma budżet i w czasie przygotowywania wdrożenia okazuje się, że tak naprawdę on chciał troszeczkę co innego, tak naprawdę chciał troszeczkę więcej niż początkowo zapisał, a te troszeczkę więcej wymaga dwa razy więcej czasu, trzy razy więcej czasu i wielokrotnie więcej pieniędzy. A pieniędzy było niewiele, bo na przygotowanie systemu PKW przeznaczyła niespełna 500 000 zł. Czasu też było mało, bo przetarg ogłoszono na 3 miesiące przed terminem wyborów. Nic więc dziwnego, że zgłosiła się tylko jedna niedoświadczona firma, która nie podołała wyzwaniu. Brak doświadczenia nie był przeszkodą dla PKW, a być może sprawdzenie kontrahenta powinno mieć miejsce. Ten ewidentny błąd komisji nie wystarczy do odwołania jej członków. Mógłby to zrobić tylko prezydent na wniosek Sądu Najwyższego, Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, instytucji typujących sędziów. ale to tylko w przypadku rażących zaniedbań, wyjaśnia konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Gdybyśmy mieli zarzuty co do działań komisji wyborczych, gdybyśmy zarzucali manipulacje, fałszowanie wyników, indolencję w obliczaniu głosów czy podawaniu wyników wyborów do publicznej wiadomości, no to wtedy mamy jakieś zarzuty. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza robi co może. No, wpadka z systemem informatycznym jest oczywista, ale poza tą wpadką mamy demokratyczne wybory, a wyniki i tak będą podane do wiadomości. Jedyną karą, jaką poniosą członkowie PKW, będzie brak dodatkowej garzy. Do tej pory sędziowie mogli ubiegać się o specjalne dodatki. W tym roku będzie to niemożliwe, przyznaje Kazimierz Czaplicki. Specjalnych nagród się nie daje. Pracownicy Krajowego Biura Wyborczego mają prawo do dodatków wyborczych wypłacanych przez okres 3 miesięcy w sytuacji zarządzenia wyborów powszechnych w kraju, czyli wyborach prezydenta, Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu oraz samorządowych. My walczymy o te pieniądze, o te dodatki, bo to są osoby, które pracują 24 godziny na dobę. Nie dostają godzin nadliczbowych, ustawą okołobudżetową. Teraz zostały odrzucone. W tym roku nigdy nie dostawaliśmy specjalnej premii za wybory. Dodatkowych pieniędzy nie dostaną też ci pracownicy, którzy liczyli głosy. I nieważne, że niektórzy z nich przez kłopoty z systemem zamiast kilkunastu godzin musieli spędzić w pracy kilka dni. Członkowie obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie za czas pracy związany z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów. Każdy członek komisji, kandydując do składu komisji, powinien mieć świadomość, jaka to jest praca i jakie jest wynagrodzenie. Nie mam podstawy prawnej do przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla członków komisji, dlatego że dłużej pracuję. Pracę Państwowej Komisji Wyborczej jednoznacznie oceniają za to internauci. Po sieci krąży coraz więcej memów i żartów na temat sędziów. Internet najczęściej wytyka członkom komisji zacofanie i nieznajomość nowoczesnych rozwiązań technicznych. Niektóre memy mówią o cyfrowym wykluczeniu sędziów. Hitem są również zdjęcia konsoli do gier z początku lat 90. Podpisane: dla was to smak dzieciństwa, dla PKW serwer wyborczy. A skrót PKW internauci rozwijają jako panom wysiadły komputery. Swoją drogą coś chyba jest w tych słowach o cyfrowym wykluczeniu, skoro w PKW pracuje tylko 5 informatyków. Tyle Mariusz Krzemiński, a sprawa powróci u Damiana Kwieka w Pulsie Trójki o 17.45. Teraz 21 minut po 16.00, 22 i 7 trójek. The song. ja dostawałem pieniądze za swoją pracę, to znaczy konkretnie za projekt wykonany, dopiero wtedy, kiedy klient dostawał pozwolenie na budowę, czyli kiedy mógł go wykonać, czyli kiedy moja praca tak naprawdę była, powiedzmy, na tym etapie skończona. Tutaj ciekaw jestem, czy to działa dokładnie w tej samej, że w momencie, kiedy jest wykonana praca do końca, kiedy jest sprawdzone, a tutaj sprawdzeniem było działanie podczas wyborów, czy wtedy dopiero zostały zapłacone firmie pieniądze. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl 16:25. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Wierzyć się nie chce. Wstrzymane zabiegi, na korytarzach kosze pełne śmieci. Takie porządki panowały jeszcze dziś rano w podwarszawskim szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Powód? Zerwanie umowy przez firmę sprzątającą placówkę. Według jej szefów zaległości w opłatach sięgały blisko 400 tysięcy złotych. Nie wiadomo, jak długo trwałaby taka sytuacja, gdyby nie interwencja rodziców. Najpierw sami zakasali rękawy i rozpoczęli wielkie sprzątanie. Kiedy jednak zaczęto przekładać operację, zbuntowali się i powiadomili media. Rodzicom zależy na leczeniu dzieci w tym szpitalu, dlatego próbowali sami ratować sytuację, mówi matka jednego z pacjentów, Anna Próba-Buska. Rodzice sami ściągają pościel, czyszczą łóżka. Nikt tego tu nie robi, tak? Pielęgniarki szykują śniadania. Nie powinny tego robić po prostu, bo one są do tego, żeby robić dzieciom zastrzyki, podawać leki, a nie zmywać i naczynia albo podłogę wycierać. Jak dawno to trwa? Od soboty. W niedzielę przyszła jedna pani, która trochę tam ogarnęła, trochę posprzątała. Wczoraj były również zabiegi laryngologiczne odwołane. Panie dyrektorze, jak wygląda na dzisiaj sprawa? Bo mamy informacje od rodziców małych pacjentów, że nie przyjeżdża firma sprzątająca. Czy pan to potwierdzi? Otrzymałem pierwszy sygnał o tym, że ze sprzątaniem jest źle. Wczoraj rano od jednego z rodziców miałem telefon, czy ja wiem, że nie ma sprzątania na oddziałach. Zastępca dyrektora dziecięcego szpitala w Dziekanowie Leśnym, Robert Lasota. W dniu wczorajszym pracownicy firmy, która u nas zajmowała się utrzymaniem czystości, z którą mieliśmy jeszcze do wczoraj umowę, zastrajkowali i odmówili przystąpienia do pracy z powodów nieregulowania zobowiązań ze strony pracodawcy wobec nich. Dyrekcja szpitala twierdzi, że panowie nie płacili swoim pracownikom, a państwo twierdzą, że w ogóle nie dostawaliście pieniędzy. Szpital zażądał sobie w przetargu publicznym termin płatności aż 90 dni. Doradca zarządu firmy sprzątającej Mariusz Bednarski. Od samego początku szpital nam zalega. W czerwcu nam zapłacił za pierwsze dwie faktury, za styczeń i za luty. No ja rozumiem, ale jest to szpital jednak. Czy nie dało rady jakoś inaczej, tylko z dnia na dzień przestać sprzątać w takiej placówce? No tak, ale szpital nie odbiera telefonów. Dyrekcja szpitala unika z nami rozmów. Nie potrzebujemy eboli, bo sobie sami wyhodujemy w szpitalu inną chorobę. Takie są warunki, a no tu niestety są dzieci chore. Po ciężkich zabiegach, operacjach z ranami powinny mieć warunki właśnie sterylne, a takich przez te ostatnie kilka dni nie było. A pani syn leży na chirurgii? Na chirurgii, tak. Też czekamy właśnie na zabieg operacyjny, kolejny. Ma pani już termin wyznaczony? Wstępnie na poniedziałek. Stąd pani obawa? To nie jest pierwsza sytuacja, bo w czerwcu też ekipa sprzątająca strajkowała. My żeśmy wtedy i dzwonili do Urzędu Marszałkowskiego, do Rzecznika Praw Dziecka, do sanepidu. Były kontrole, ale no jakoś to wszystko zostało zamiecione pod dywan. My żeśmy z innymi mamami złapały za szczotki i żeśmy po prostu sprzątały. No ale wszystkiego nie zrobicie, to muszą być sterylne pomieszczenia. Same wyrzucałyśmy z koszy, ale gabinetów zabiegowych, przecież ani bloku operacyjnego, no my nie możemy tam wejść. Dyrekcja dowiaduje się od rodziców, że nie ma firmy sprzątającej, bo my dzwonimy do dyrekcji, pytamy się, co się dzieje, dlaczego nikt nie przychodzi sprzątać ani rozdawać obiadów, a pan dyrektor jest wiecie zdziwiony, że jak to nie ma z firmy sprzątającej, on nic o tym nie wie. Firma Elesment nam złożyła wypowiedzenie umowy. Poszukaliśmy firmy, która mogłaby w dniu wczorajszym jeszcze interwencyjnie zapewnić u nas sprzątanie i taką firmę w dniu wczorajszym zatrudniliśmy. I od wczorajszego dnia pracownicy tej firmy tę usługę u nas świadczą. Ale to nie płacił szpital, czy pracodawca pracownikom swoim? Pracodawca swoim pracownikom. I myśmy zapłacili mniej więcej kwotę około 300 tysięcy złotych. Ile byliście winni? Tyle samo mniej więcej w tej chwili jesteśmy winni. Mama Sandry. Bardzo dobra jest opieka medyczna. Powiem szczerze, jestem rodzicem zastępczym. W innych szpitalach nie chciano nam zdiagnozować. Jeździliśmy od poradni do poradni. Tutaj nas przyjęto na oddział, żeby zdiagnozować. Czyli jest pani zadowolona? Bardzo. Ja jestem tutaj już po kilku innych szpitalach. Tutaj lekarze z tego szpitala ratują moje dziecko. My po roku tułania się po innych warszawskich i przywarszawskich szpitalach trafiliśmy właśnie tutaj na panią doktor, która podjęła się leczenia i do tej pory nas prowadzi bardzo skutecznie i tak naprawdę uratowała zdrowie. Ratuje cały czas, bo to jeszcze przed nami długa droga, ale żebym miała sama sprzątać i zmywać i wszystko robić, to będę się trzymała. Dopóki będzie tutaj moja pani doktor, to i my tutaj będziemy. Nie wiadomo jeszcze, jak długo w szpitalu w Dziekanowie Leśnym utrzyma się porządek. Firma, która podjęła się prac porządkowych, nie podpisała jeszcze długoterminowej umowy, a szpital nadal jest w długach. Odwiedziła go dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wracając do perypetii wyborczych. Ja chciałbym tylko przypomnieć, jakby państwo przypomnieli, jaka była wpadka co do liczenia głosów w Stanach Zjednoczonych. Tam też były ciekawe historie, tak woli przypomnienia. I to były chyba kłopoty analogowe, z tego co pamiętam, bo tam nie zgadzały się dziurki. Tak, z dziurkami, i to głównie na Florydzie był ten problem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jest 16.30, w Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Polska może wrócić do stołu rozmów pokojowych w sprawie wschodniej Ukrainy. Na zaangażowanie Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji, w rozwiązanie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu liczy Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent rozmawiał o tym z szefem niemieckiej dyplomacji Frankiem Walterem Steinmeierem. O szczegółach nasz kijowski korespondent. W komunikacie biura prasowego czytamy o tym, że możliwość tak zwanego formatu weimarskiego, czyli z udziałem Polski, Niemiec i Francji, jedynie omówiono. Nie napisano, czy spotkała się ona z akceptacją obydwu stron, czy też nie. Petro Poroszenko i Frank-Walter Steinmeier zgodzili się jednak co do tego, że różnego rodzaju format rozmów, czyli stosowanie różnej konfiguracji krajów uczestniczących, ma sens. Tymczasem Arsenij Jaceniuk, który spotkał się w Kijowie z premier Norwegii, powiedział, że Ukrainie zależy na rozmowach z Rosją na neutralnym terytorium. Ukraiński szef rządu powtórzył, że Moskwa doprowadza do eskalacji konfliktu, zwiększając liczebność swoich wojsk w Zagłębiu Donieckim. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Walka z dopalaczami ma być skuteczniejsza, a to za sprawą projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który dziś przyjął rząd. Projekt przewiduje wpisanie na listę substancji zabronionych ponad 100 nowych składników psychoaktywnych wykorzystywanych w dopalaczach, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. To oznacza, że poszerzona zostanie lista tych substancji, których nie będzie można sprzedawać. Tym samym, jeśli pojawi się nowa substancja, to taką zmianą zasadniczą jest to, że już nie będzie trzeba czekać na ustawę, tylko rozporządzenie w przypadku pojawienia się nowej substancji. Minister będzie mógł reagować. Nowe przepisy mają też skutecznie ograniczyć możliwość przywozu do Polski nowych substancji psychoaktywnych. Izrael zapowiada zdecydowaną odpowiedź na atak w Jerozolimie. W zamachu na synagogę zginęło 4 Izraelczyków i 2 palestyńskich zamachowców. Rannych zostało 6 osób, w tym 2 policjantów. Premier Benjamin Netanyahu obarczył odpowiedzialnością za atak prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa, ale przyznała się do niego Organizacja Narodowy Ruch Wyzwolenia Palestyny. Hamas oświadczył z kolei, że była to odpowiedź na śmierć palestyńskiego kierowcy autobusu, którego ciało znaleziono wczoraj. Według izraelskiej policji popełnił samobójstwo, ale jego rodzina twierdzi, że został zabity przez Izraelczyków. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy chmury i lokalnie opady deszczu, na południu mglisto, temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum i do 6 na południowym zachodzie. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo, na Mazurach i na Podlasiu mogą to być opady deszczu ze śniegiem, w górach spodziewany jest śnieg. Temperatura od plus 2 stopni w Augustowie do plus 9 we Wrocławiu i w Krakowie i do plus 10 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Ole.pl. Uderzająca oferta. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach.

Foo Fighters. Tu trójka za 20 minut, godzina 17. List w sprawie tego, co dzieje się wokół wyborów samorządowych. Przestańmy nazywać ludzi zajmujących się IT informatykami. Oni wymarli około roku 95. Teraz w szanujących się firmach pracują specjaliści IT, bo to dziedzina ogromna jak medycyna, wymagająca dużej specjalizacji. Jeśli w PKW pracują informatycy, to niedobrze, napisał pan Tomasz, informatyk. 22,7 trójek, specjalista IT, przepraszam. 22,7 trójek albo ZD3, małpapolskieradio.pl. Joanna Mielewczyk w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Czuję się nieswojo. Matka Polka, feministka. A dlaczegoż to czujesz się nieswojo? Przecież spotykamy się nie po raz pierwszy. Ale mam wrażenie, że nie widziałam cię od dawna. No, to już tydzień. Szkoda, że państwo tego nie widzą, tak bym powiedziała, ale słyszałam, że już nie jedna osoba pytała cię o to, skąd ta zmiana. Ja wiem skąd, choć jestem mocno zaskoczona tym, teraz, jak wyglądasz. I teraz chodzi ci o tego wąsika. I teraz widzisz, jaki ktoś miał dobry pomysł, tak, proponując, żeby mężczyźni zapuszczali wąsy, aby przypominać innym mężczyznom o profilaktyce, tak? Tak jest. Ten wąs niby nic, rzuca się w oczy niemiłosiernie. I tak, bierzemy to na klatę. Tak, tak, wziąłeś to zdecydowanie i my też, także mając kontakt z tobą, bierzemy to na klatę i twoja żona, z którą się jednoczę, także wzięła to na klatę. No, nie jest lekko. Ale czy już oswoiłem cię trochę? Tak, trochę. Dobrze. Tak. Dziś, proszę państwa, bohaterka optymistyczna i bardzo zadowolona. To, co przyznasz, rzadko się zdarza w kąciku Matka Polka Feministka. No ostatnio rzeczywiście. A zadowolona i optymistycznie nastawiona między innymi dlatego, że nieszablonowe decyzje zostały podjęte w jej małżeństwie wspólnie z mężem, czyli tak, jak powinno być. Dokładnie, to trochę tajemniczo brzmi, a chodzi o to, że pani Ula bardzo szybko wróciła do pracy po porodzie, a z córeczką został mąż. Mówiąc bardzo szybko, mam na myśli naprawdę niezwykle szybko, i opowiadała o tym ona, bo mąż z kolei nie zdecydował się ze mną rozmawiać. Rodziłam ją w piątek, a w poniedziałek byłam w pracy. To była wyjątkowa ciąża. Przy pierwszej tak nie było, w drugiej ciąży przebiegała całkowicie gładko, bezproblemowo, aż do samego końca. I ja już w poniedziałek czułam się fantastycznie i bardzo chciałam już być z moimi ludźmi. Mój mąż jest osobą, która bardzo ceni sobie swoją prywatność. Nie byłabym w stanie go przekonać do tego, żeby przyszedł tutaj i opowiadał o sobie, której nie zna. No ale czy on wie, że my będziemy rozmawiać o nim? Tak, zdecydowanie wie. Powiedział, że chętnie posłucha potem. Został z dziećmi i to nie jest nic nowego, bo on po prostu jest z dziećmi. Tak, od roku, a ja realizuję się zawodowo. Tak. Ja jestem tą stroną, której praca daje bardzo dużą satysfakcję. Chwilowo wygląda to tak, że moja praca przynosi nam dużo większy dochód. Mamy takie podejście, że nie chcielibyśmy, żeby ktoś obcy zajmował się naszym nowonarodzonym dzieckiem. Jak szybko pani wróciła do pracy po urodzeniu córki? Urodziłam ją w piątek, a w poniedziałek byłam w pracy. To była wyjątkowa ciąża. Przy pierwszej tak nie było, w drugiej ciąży przebiegała całkowicie gładko, bezproblemowo, aż do samego końca. I ja już w poniedziałek czułam się fantastycznie i bardzo chciałam już być z moimi ludźmi. Chciałam ich już wspierać, to był koniec miesiąca, a to jest sprzedaż, więc już od samego początku przychodziłam na 3 godziny do pracy. Czasami zabierałam Werę ze sobą, a po 3 miesiącach wróciłam już normalnie na etat. Nie wiem, o co zapytać teraz, bo myślałam, że pani powie, że po 3 miesiącach pani wróciła do pracy i tak bym była trochę zdziwiona, że dość szybko, ale pani urodziła w piątek i 3 dni potem była w pracy. Znaczy w czwartku na piątek, a w poniedziałek przyszłam pierwszy dzień do pracy. Wtedy to nie było tak, że ktoś mnie do tego zmusił, to nie było tak, że działałam pod jakąś presją. Nie mogę tak powiedzieć, że ja wróciłam i natychmiast po prostu wpadłam w kierat pracy. Tak, moja praca jest na tyle elastyczna, że pozwala mi na to, żeby przyjść, z tym porozmawiać, z tamtym porozmawiać, z tym pojechać na spotkanie, więc nie było to trudne wrócić od razu. Co na to mąż? On wiedział, że tak będzie wyglądać. To było poprzedzone rozmowami, dyskusjami, ustalaniem jakichś zasad, czy po prostu wszystko było jasne? Nie będę opowiadać, że my bardzo długo to analizowaliśmy. U nas w domu decyzje zapadają szybko i spontanicznie. Doszliśmy do wniosku, że ponieważ ja wcześniej ze starszym synem spędziłam 2,5 roku w domu, to siłą rzeczy w tym momencie, skoro ja mam taką potrzebę, żeby się realizować zawodowo, to będzie trochę kosztem jego pracy. Ale nie było z tym żadnego problemu. To nie było trochę tak, że po tych latach spędzonych z synem pani wiedziała, że pani już po prostu nie chce tyle lat oczywiście siedzieć? Że tak. Mam takie wspomnienia z tego okresu, kiedy już zaczynam mówić takim dziecięcym językiem. Ciężko mi się porozumieć z rówieśnikami. W pewnym momencie było mi już strasznie ciężko z tym. Dziwili się znajomi, że państwo tak wybrali? Nie dziwili się. Padały tylko pytania, czy już nie ma dosyć i czy już nie jestem zmęczony i czy nie żałuję. Powiedział, że jest zachwycony, że ma fantastyczny kontakt z naszą córką. Powiedzmy, że do tego momentu tak było i po 15 miesiącach chyba przyszedł taki pierwszy kryzys, że zaczynamy rozważać jakąś zmianę, bo zaczyna mieć mój mąż dosyć. A mąż mówi, że jemu brakuje pracy, czy on jest zmęczony po prostu byciem w domu? Nie, jemu brakuje pracy. Brakuje wyjścia do ludzi, takich dorosłych zajęć. A pojawiły się takie komentarze, że ja cię teraz rozumiem, jak to było? Nie. Nie. Ja czekałam na to. Ale my mamy dwoje skrajnie różnych dzieci. Spędzam czas z synem, który ma mój charakter, który jest niesamowicie ruchliwy, bardzo wymagający, a córka jest bardzo spokojna i ma charakter męża i on nie jest w stanie tego zrozumieć, jak to było. Dlatego ten tekst się nigdy nie pojawił, ani raz. Przez pierwsze 4 miesiące to Wera głównie spała, więc on mi opowiadał, ile zdążył obejrzeć odcinków tego serialu, co on zdążył zrobić, ile on książki zdążył przeczytać. Nigdy nie pojawił się komentarz, teraz już rozumiem, co ty przeżywałaś, nie? Teraz mam takie pytanie, które zadawane jest kobietom wracającym do pracy po urodzeniu dziecka w miarę szybko. Czy nie żałuje pani, że przegapiła pani jakiś element rozwoju córki? Nie mam takiego poczucia, że coś przegapiłam. Mam porównanie z dzieckiem, z którym siedziałam w domu cały czas. Nie widzę różnicy aż tak dużej, która by powodowała u mnie dyskomfort psychiczny. W tej całej decyzji wszystkie strony muszą być zadowolone i szczęśliwe i pewne tego, że podjęły dobrą decyzję. Mogliśmy rozwiązać to w ten sposób, że robimy tak, jak konwenanse sugerują, jak wszyscy ludzie dookoła robią, czyli mój mąż idzie do pracy, no bo mężczyzna powinien pracować, ja siedzę w domu, bo kobieta powinna siedzieć w domu. Żyjemy bardzo skromnie, jakoś sobie radzimy. Ja jestem sfrustrowana, bo już sobie obiecałam, że nigdy więcej się nie dam na 3 lata w domu zamknąć. Ale jednak, ponieważ wszyscy tak mówią, to ja tak zrobię. Uważam, że to by było złe rozwiązanie. Nikt by nie był z tego zadowolony. Dziecko też takie sytuacje odczuwa. Dziecko też wie, czy ktoś ma do tego cierpliwość. A mimo wszystko uważam, że to jest też odpowiedź na to pytanie, czy nie mam poczucia, czy coś mi umknęło i czegoś mi brakuje. Nie, ponieważ mimo, że pracuję, to na tyle udało mi się to pogodzić, że obydwoje dzieci dostało ode mnie to samo, tak? Do tej pory karmię moją córkę. Tak samo długo, jak karmiłam syna, dużo dłużej niż przeciętna Polka. Pracuję na tyle, na ile wymaga tego mój kontrakt, ale nie kosztem mojej rodziny. A ja ciekawa jestem państwa komentarzy na ten temat. Ja podziwiam panią Ulę, bo jest niezwykle pozytywną, świadomą siebie mamą. Proszę pisać matkapolka@polskieradio.pl. Można mnie także znaleźć na Facebooku, tam znajduje się profil Matki Polki Feministki. No, bardzo sympatyczna i świadoma swojego macierzyństwa kobieta, tak, która po prostu mówi, taka jestem, nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć. I niezwykle też pozytywna jako osoba. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. A słyszałaś o tym kawalerze z Chorzowa, 16-letnim? Nie. Który poszukuje narzeczonej? To ty? Nie. Nie słyszałam. No jest, to za chwilę o nim opowiemy. Ten kawaler, sprawa jest poważna, choć ten kawaler to słoń. Ach. Tak. She raised me up and taught me to fight, yeah. Lenny Kravitz, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w nawiązaniu do wypowiedzi matki Polki, feministki, optymistki. Coś jest takiego sztucznego, fałszywego w tej wypowiedzi. Wcale mi się nie podoba taka postawa. Pęd do pracy, pęd do pieniądza, a reszta niech się dzieje jak chce. No ja odebrałem to inaczej. Wydaje mi się, że nie chodziło o pieniądze absolutnie, tylko o taką życiową energię, którą nasza bohaterka realizuje w pracy po prostu. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. I jeszcze wracając do wyborów. Chciałbym stanąć troszkę jako jeden chyba z nielicznych głosów w obronie naszej nieszczęsnej PKW. Mało ludzi chyba zwraca uwagę w ogóle na ten fakt, że pomimo tego, że jest to organ niezależny, to jednak uzależniony od ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ja pracuję w firmie budowlanej dość dużej i bierzemy udział również w przetargach publicznych realizowanych w oparciu o PZP. Wiemy, co jest tam wyznacznikiem oferty i wartości oferty, cena. Dopóki to się nie zmieni, to będziemy mieli taki produkt, takiej jakości, jakiej była jego cena. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Ma już 16 lat, nazywa się Tiziam i od co najmniej 2 lat powinien mieć już rodzinę. Tymczasem dla Tiziama, słonia indyjskiego z Chorzowskiego Zoo, nigdzie nie można znaleźć partnerki. Jest poważny kłopot. Jolanta Kopiec, dyrektor Chorzowskiego Zoo, i Alina Kloska, kierownik sekcji zwierząt kopytnych, o perypetiach Tiziama opowiedziały naszej reporterce z Radia Katowice, Joannie Opas. Jak się miewa słoń, bo z tego co wiadomo, od 2 lat żyje na walizkach. Przyjechał do nas jako bardzo młody osobnik i miał być tylko w okresie przejściowym, dopóki koordynator gatunku nie znajdzie mu miejsca stosownego, żeby stworzyć stado i potomstwo. No niestety, kilka ogrodów zoologicznych odstąpiły od przejęcia tego słonia. Dlaczego tak chcecie się pozbyć słonia? Przecież słoń to dość duża atrakcja dla zwiedzających. My się nie chcemy pozbyć słonia. Bardzo marzymy o tym, żeby Tiziam stał się samcem hodowlanym w innym ogrodzie, a my, po pierwsze, będziemy mogli wyremontować w tym czasie słoniarnię, która utkwiła w latach 80., więc mamy równe 30 lat zaległości. Słonie lubią zdewastować swoje otoczenie, bo one się po prostu czasami bardzo nudzą, mają spryt, mają inteligencję, w związku z czym majstrują wokół tego swojego otoczenia. Po drugie, jest on po prostu za duży dla naszej słoniarni. No niestety, nasza słoniarnia niespecjalnie ma ochotę się rozszerzać wzdłuż i wszerz i żeby zapewnić bezpieczeństwo, musimy wymienić jednego dużego słonia na 2 mniejsze słonie. W przypadku słonia zawsze musimy wybrać taki okres, gdzie on nie znajduje się pod wpływem tego mustu naturalnego, czyli zwiększonej jak gdyby potencji. Pierwszy to był taki ogród w Niemczech w Hagensberg, który opóźniał realizację inwestycji. Tu te terminy się niestety rozjechały i w końcu Hagensberg zrezygnował z odbioru naszego słonia. Kolejnym miejscem było wskazanie Hiszpanii. Miał pojechać już do starszej słonicy, ale niestety w międzyczasie słoń wszedł w okres mustu, a tamta samica odmeldowała się w zaświaty, w związku z czym koordynator wskazał kolejny kierunek wyjazdu naszego samca do ogrodu zoologicznego w Szwajcarii. I w tej chwili załatwiamy dokumenty w ministerstwie, ale co się okazało, że słoń już urósł na tyle, że w tej chwili przewodnik, który jest wyspecjalizowany, poprosił o wymiary naszego słonia. Wysokość Tiziama to jest w tej chwili około 3,80 m, natomiast długość, oczywiście nie liczymy trąby wyciągniętej przed siebie, to 3,90 m. Czyli już niedługo będzie ładny kwadratowy 4x4 m. Do tego właśnie rozmiaru, który ja w tej chwili podałam, musimy dodać około 0,5 m na luz w skrzyni transportowej. Jak podaliśmy wymiary, to na szerokość się mieści, natomiast gorzej jest z wysokością. Jak Tizian by funkcjonował, gdyby jednak nie wyjechał do innego ogrodu zoologicznego i gdyby tutaj był bez partnerki? Tizian zapewne jakoś by funkcjonował, natomiast my niestety za jakiś rok, dwa nie bylibyśmy w stanie już zapewnić bezpieczeństwa nikomu, ponieważ zabezpieczenia, bramy, to wszystko jest niestety za słabe dla słonia tej wielkości. A bezpieczeństwo to jest podstawa. Żeby mieć partnerkę, trzeba mieć dwie słoniarnie, dwa wybiegi. Tak jest we wszystkich ogrodach zoologicznych. Jak Tizian się zachowuje w czasie godowym? Kiedy testosteron przejmuje władzę nad jego ciałem, jest chodzącym, odbezpieczonym granatem. Rozładowuje swoją energię właśnie próbując atakować drzwi, no i ostatnio tak sobie złamał prawy cios u nasady i wygląda trochę śmiesznie. Nasi spawacze mają już w tej chwili specjalizację z naprawy w trybie natychmiastowym tego, co Tizian zdemolował. W wypadku szczęśliwie nie było, ale nie możemy na niego czekać, by ktoś stracił zdrowie, a nie daj Boże życie. Jeśli wszystko się powiedzie, to słoń może wyruszy do Szwajcarii jeszcze w tym miesiącu. Podobno zimno w czasie podróży mu nie straszne, bo Tizian lubi śnieg, pomimo że jest słoniem indyjskim. Co do wymiarów, problemem jest wysokość, czyli teraz 3,80, będzie trochę więcej, ale przypomina mi się opowieść dyrektora gdańskiego zoo, pana Michała Targowskiego, który opowiadał o tym, jak po Europie podróżują żyrafy. Otóż żyrafy mają specjalne samochody z ruchomym dachem. Kiedy żyrafa jedzie takim samochodem, dach jest podniesiony, żyrafa jedzie sobie z wyprostowaną głową, a kiedy samochód przejeżdża pod wiaduktem albo pod jakimiś liniami, to wtedy dach na chwilę dosłownie obniża się, kompresuje się żyrafę w tej przyczepie, trochę musi się tam zgarbić, przejeżdża i dalej odkręca się wszystko po przejechaniu. To Trójka, audycja popołudniowa za 3 minuty 17. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hey! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. Nie oceniam mamy, sama jestem mamą.